Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikizaji. Ni saa 11 kamili katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu mpenzi wa Radio Isanganiro kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza na muhtasari wake. Kuna kina mama mmoja aliyeanguka akisafiri hewani ambaye alikuwa akitoka Tanzania kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Faranga bilioni 344 ndizo ziliandaliwa kwa ujenzi na upatikanaji wa umeme nchini Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine. Mimi ni Krovisi Nyonguru, Sarafina ya Kizimana yuko kwenye mitambo. Karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na muhabari kamili. Benki ya Maendeleo kwa wanawake inatarajia kuunda vituo vyake maeneo mbalimbali kuanzia kwenye makao makuu ya kiuchumi. Hayo yalifahamishwa Jumatano hii na mwenyekiti wa benki hiyo katika warsha kuhimiza kina mama wanamemba wa vyama vya ushirika kuhusu benki hiyo, vyama vya kisiasa pamoja na viongozi wa tarafa mkoani Kayanza. Alhamisi hii warsha huo unaendelea mkoani Ngozi. Ndabaruhije Marie Salome anafahamisha kuwa wataweka wawakilishi katika mikoa ambamo bado hawajafika. Wake za maskari jeshi ambao wanashirikiana katika chama cha ushirika akiba na mikopo cha wanajeshi Sekademe watoa wito kuunda vyama vyao vya ushirika ili kuandaa miradi na kupewa mikopo kwa ajili ya kuendeleza familia zao. Wito huo umetolewa Jumatano hii na Kanari Ninhiretse Pado anayesimamia chama hicho mkoani Bururi, ambapo alikuwa akijulisha wanajeshi wastaafu shughuli za chama hicho. Msimamizi huyo anasema kuwa washirika wa Sekademu watarahisishiwa kuchukua faranga zao kwenye akaunti zao wakitumia simu za mkononi. Mengi zaidi naye Rumuade ni yabivuze. Kulingana na katibu mtendaji wa chama cha ushirika wa akiba na mkopo kwa maendeleo ya askari jeshi Sekadem, imedhihirika kuwa baadhi ya wanaume ama wanawake waliofunga ndoa na wanajeshi wanasubiri kuendelezwa na mishahara ya wanajeshi hao, wakati mwingine wakiwa na malimbikizo ya madeni. Kwa mantiki hiyo, chama hicho kimeanza kutoa mikopo kwa wake za askari jeshi kwa ajili ya kujiendeleza. Kanali Pado Ninterete alisema hayo akiwa anaelezea askari jeshi na wastaafu katika jeshi la Burundi huduma za chama hicho. Anawatolea wito wake za wanajeshi kujumuika katika vyama vya ushirika kisha waandae miradi waiwasilishe katika chama Sekadem, wapewe mikopo kwa ajili ya maendeleo ya kaya zao na nchi kwa ujumla. Afisa huyo wa jeshi anaweza kuwa chama Sekadem kilianzishwa kwa madhumuni ya kuepusha wanawake hao kuendelea kutegemea waume zao. Ama kuhusu swala la wengi kusema kuwa hawana uwezo pamoja na maarifa ya kuandaa miradi, Kanali Ninterete anafahamisha kuwa wanawake shupavu wapatao 200 kutoka mikoa yote ya nchi watapewa mafunzo ya kuandaa na kutekeleza miradi ya maendeleo ifikapo mwezi wa 4. Baadhi ya askari jeshi na wastaafu wanalamika kuwa pesa za mshahara wanazopokea katika chama Sekademi huko Matana na Rumonge zinaishia njiani na kuomba kuanzishwa kwa tawi kwenye makao makuu ya mkoa wa Bururi. Kanali Pado Ninterete anawahakikishia kuwa mradi wa kupokea pesa kwa simu utatekelezwa hata kabla ya kumalizika kwa mwezi huu wa 3. Aidha, anaomba wanachama kuwekeza na kuomba mikopo ya kufanya shughuli za kilimo. Shukrani sana Lomwadi Nyoevuze. Viongozi wa dini na makanisa wana mchango mkubwa kwa kulinda haki za binadamu. Hayo yamejulishwa na naibu kiongozi wa Senid Hashi katika kikao kilichokutanisha viongozi hao mkoani Gitega. Amesema kuwa viongozi hao wanapatanisha watu wengi na kutambua matatizo yao. Konsolate Habimana ameeleza kwa hiyo kuwa wanaendelea kujadiliana ili wajue namna ya kusaidia waumini na haki yao ilindwe ipasavyo. Shirika linalotetea wanunuzi nchini Burundi Abuko la wataka watawala kufanya kila liwezekanalo ili bei ya bidhaa za mahitajio ipungue sokoni. Pierre Nduwayo anayesimamia shirika hilo anaomba hata upatikanaji wa umeme tosha kwa sababu inasababisha kutofanya ipasavyo shughuli zao. Alisema hayo Jumatano hii tarehe 15 Machi ambapo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya maadhimisho kwa wanunuzi. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Etienne Manyakiza. Fatiye kucivugo kijanye n'umuyaga nkuba aho amashirahamwe yose ahurikiye mu runandi mpuza makungu bahari babaguzi ariko ara tumujikita kwenye kauli mbiu inayohusu umeme ambapo mashirika yote ya muungano wa kimataifa wa wanunuzi yakiwa yanatathmini swala la umeme kwa upande wa upatikanaji hata bei na cyane cyane ko hani wacu naho nyene ibazo cy'umuyaga nkuba ari kiri mu bibazo nkora mutima usanzwe muzi yuko abantu badahinga ibice 10 kwa hiyo tunashirikiana na mashirika ya kimataifa kwa sababu Abuko iko katika muungano huo. Mnajua kuwa hapa nchini Burundi tunakabiliwa sana na swala la umeme. Na mnajua kwamba watu zaidi ya 10% ndio wanapatishiwa umeme. Na hao mara nyingi umeme katika katika. Muri na misi birazinge cyane. Chapili ni kwamba vyakula mahitajio vinauzwa kwa bei ghali sana. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuwaomba viongozi wa nchi hii wajaribu hususan kupunguza bei ya vyakula, pia wajaribu chochote ili umeme upatikane ipasavyo. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Faranga bilioni 344 zilizoandaliwa na serikali ili kujenga na kueneza umeme ni kidogo kulingana na vinavyotakwa kujengwa nchini Burundi. Alibaini Fosendi Kumana anayesimamia shirika Parseme Jumatano hii katika kipindi na waandishi wa habari. Anasema kuwa kuna majengo ya serikali yanayojengwa kwa kati faranga zitakazotumiwa na serikali mwaka mzima hazionekani. Huyo anatoa mfano wa uwanja wa mpira Intwari ambao unaendelea kujengwa. Tumsikilize anatafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Muri obije barashizeyo miliardi 344 z'amarundi. Hanini 75 kwijana. Katika bajeti hiyo walitenga bilioni 344 sarafu za Burundi. Asilimia 75 yani bilioni 258 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya reli kutoka Tanzania. Ni dhahiri kuwa mambo mengine, barabara za ndani na miundombinu ya kawaida imewekewa pesa kidogo. Ukiangalia kuhusu usambazaji wa umeme unagundua kuwa ni pesa chache. Kwa mfano, ujenzi unashuhudia bajeti kama bilioni 11, barabara bilioni 24. Ukiangalia yanayotakiwa kutengenezwa ni finyu, wakati miundombinu hiyo inahitaji pesa nyingi. Usambazaji wa umeme umetengewa pesa kidogo, bilioni 9. Mambo tuliyogundua ambayo tunarejea ni haya yafuatayo. Kwanza, pesa zilizotengwa kwa ajili ya barabara na usambazaji wa umeme ni kidogo, sharti ziongezwe. Jambo jingine, kunahitajika mwanga katika bajeti ya miundombinu. Unaona Ikulu, jengo la bunge, lakini haibainiki wazi. Ni jambo linalohitajika kuongeza kiwango cha pesa na kueleza wazi kuhusu bajeti ya barabara. Tutatathmini endapo mwenendo huo utaendelea au la. Mfano, viwanja vya michezo vinajengwa lakini hatuoni pesa zilizotengwa kwa ujenzi wake. Hazionekani katika bajeti. Hujui zinatozwa vipi? Ukichukulia mfano wa uwanja Intwari, vipi usionekana katika bajeti ya nchi? Kuna ujenzi unaofanyika kama vile ofisi za mikoa na vingine ambavyo havionekani katika bajeti. Miundombinu hiyo inajengwaje? Huo ndio mwenendo wa kukomesha. Utigira ubona muri bijeti. Nizo nyubako zibaka gute. Ibyo rero ni ngendo yo guhagarika. Shukrani sana Romuald Niyabivuze. Kuna ripotiwa fujo kwenye shule ya kilimo Itabu iliyopo tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Fujo hiyo ilitokana na wanafunzi waliopiga wenzao hospitalini jana Jumatano, ambapo mmoja miongoni mwa waliopigwa akilazwa hospitalini. Zaidi ya kupigana, wanafunzi hao walivunja ofisi ya mhusika wa nidhamu hospitalini humo na kuiba vitu vingi ikiwemo daftari ya kuondolewa maksi wanafunzi walio kosea Kayes kive kwa Kifaransa. Tukisaria mkoani Bubanza, siku mbili tayari kumalizika, kina mama mmoja akiwa ofisini kamishi na polisi katika tarafa Gihanga mkoani Bubanza. Afisa polisi wanasema kuwa ni kwa ajili ya kumlindia usalama. Toma Elize anaeleza kuwa alianguka akitokea nchini Tanzania kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaeleza pia kuwa aliangukia katika mji wa nne wa tarafani Gihanga kwa sababu zisizo zake, wakati wengine waliokuwa wakishirikiana kwa safari waliendelea safari. Afisa polisi tarafani humo wanasema kuwa wanaendelea kumtafuta wanaenda kumtafuta balozi wa Tanzania nchini Burundi ili mwanamke huyu arejeshwe kwake. Na hadi hapa, mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuandalia. Shukrani sana wewe uliyotega sikio. Ulikuwa nami Clovis Nyonkuru. Serafini Hakizimana alikuwa kwenye mitambo. Kwaheri.